Alhamdulillah. English version is actually very good. Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. English translation, brothers, follow Maulana Adnan in the corner. He will give English translation. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tuhibbu wa tarda bi'adadi ma tuhibbu wa tarda bi'adadihim. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا تھا اور وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا. وہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ پورا ہو گیا. عید کا دن بھی گزر گیا. ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے روزے رکھے, تراویح پڑھی, قرآن پڑھا, ذکر کیا, زکات صدقات بھی نکالے, جتنے اعمال ہوئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرنا لے. رمضان جیسا کہ ہم فرشتے بن کر کے گزار رہے ہیں, شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ جیل میں تھا, جیل میں تھا, اور عید کا چاند نکلتے ہی وہ بھی آزاد ہو گئے. دوسرا ہمارا خطرناک دشمن وہ ہمارا نفس ہے. روزے کے اندر اللہ تعالی بھوک کی برکت سے نفس کو بھی کمزور کر دیتے ہیں, وہ بھی بہت ویک ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. اگر رمضان کے بعد ماشاءاللہ پھر ہمارا کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل شروع ہو گیا تو نفس کو بھی انرجی ملتی ہے, وہ بھی پاور میں آتا ہے. اب یہ دو ہمارے دشمن ہمارے ساتھ ہیں, ایک ہے شیطان اور ایک ہے ہمارا نفس. لیکن میرے دینی بھائیوں, ایک بات بہت اچھی طرح اپنے دل میں لکھ لو کہ عید کا دن آنے سے ہماری عبادت اور ہماری بندگی ختم نہیں ہوتی ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جیسے رمضان ختم ہو گئے تو اب ہماری عبادت سے چھٹی ہو گئی. یہ ہماری تھنکنگ ہے, یہ ہماری سوچ ہے اللہ والے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں, اس کو دل کے اوپر لکھ لو کہ پوری زندگی گزارو رمضان کی طرح, اللہ موت عطا فرمائیں گے عید کی طرح. عید کا چاند آنے سے مسلمان کی عید بھی ہو جاتی ہے. مسلمان کی عید کون سی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں مسلمان کی پانچ عید بتلائی گئی. ایک مومن کی صحیح عید کون سی ہے؟ پانچ عید ہے صحیح. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ پانچوں کے پانچوں دن اللہ ہمارے لیے عید کے دن بنا دے. تو پہلا دن کون سا عید کا؟ جس دن اللہ کی طرف سے فرشتہ ہماری روح لینے کے لیے آئے, یعنی ہمارا موت کا دن. اگر تمہاری موت ایمان کے اوپر آئے اور اللہ کے نام کے اوپر تمہاری روح نکلی تو سمجھ لو وہ تمہاری زندگی کا پہلا عید کا دن ہے. اور یہ بات قرآن کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے, اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح لینے کے لیے, جنتی خوشبو والا کپڑا لے کر کے آتے ہیں. جنتی بہترین نورانی شکل میں فرشتے آتے ہیں. کہ وہ فرشتہ اتنی بہترین خوشبو اتنا بہترین کپڑا لے کے آتا ہے کہ اگر موت کے بعد مومن کو کوئی نعمت نہ ملے تو بھی اس فرشتے کا جنتی خوشبو لے کر کے آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی پیاری جو ہے وہ خوشبو لے کر کے آتا ہے. اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں بڑی اچھی حدیث ہے کہ وہ فرشتہ آتا ہے مومن کے پاس اور آ کر کے اس کو یہ کہتا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے سلام کہلوایا. اب سوچ لو اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے کسی کو سلام مل جائے تو سلام کا میننگ کیا ہے؟ سلامتی. اور اللہ کی طرف سے اگر سلامتی مل جائے تو پھر آگے ایمان والے کو ڈر اور خطرہ رہتا نہیں ہے. تو ایک مومن کے پاس آ کر کے فرشتہ اس کے کان میں کہتا ہے یا النفس المطمئنہ, اے وہ انسان, اے وہ نفس جس کو اللہ کے وعدوں کے اوپر بڑا اطمینان اور یقین تھا, جس کی زندگی اللہ کی خوشی کے اوپر ہوتے ہیں. چل اب تیری روح تیرے بدن میں سے نکلے, اللہ کے پاس چل اور وہ بہت خوشی کے میسج دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی. تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ جس سے راضی. جس مسلمان کو یہ دو نعمت مل گئی موت کے وقت سمجھو کہ وہ دن اس کا حقیقت عید کا دن ہے. فرشتے نے آ کر اس کو کان میں کہہ دیا. پھر آگے وہ فرشتہ کہتا ہے بدولی پیلی باقی کہ آگے آخرت میں اللہ کے بندوں کی جو جماعت ہے اس جماعت کے اندر تجھے شامل ہونا ہے. اللہ کے بندوں کی کون سی جماعت؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. اللہ کے نیک بندوں کی جماعت پیغمبروں والی جماعت صدیق شہید اور نیک لوگوں کی جو جماعت آخرت میں ہے کہ چلو وہاں اللہ کی اس نیک بندوں کی جماعت میں تیرے روح کو بھی ہم شامل کر دیں جوڑ دیں. اور پھر بڑی بات سناتے ہیں فدخلی فی عبادی اللہ کے بندوں کی جماعت میں اور خدا کی جنت میں تو داخل ہو جائے. کا ایک مسلمان کو موت کے وقت کے اوپر اللہ کا فرشتہ آ کر کے سلام کرے وہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ اس سے راضی ہو اللہ سے راضی کا سمجھ لو یہ تمہاری زندگی کا پہلا عید کا دن ہے وہ حقیقی عید کا دن ہے. اس لیے روایت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں اذان دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر کا بلال تیری کیسی خوش نصیبی کا بدن کے اعتبار سے کالے کلوٹے ہیں لیکن درجہ اتنا اونچا ہے کہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے ہوئے. اور حدیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے قیامت کے میدان میں جائیں گے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جائیں گے. حضور کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اس کا نام ہے لیوائے حمد. لیوا کہتے ہیں فلیگ کو اور وہ حمد کا اللہ کی تعریف کا فلیگ حضور کے ہاتھ میں ہے اور حضور صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ میدان قیامت میں جا رہے ہیں. اس روایت کے اندر جو حضور ہے پیچھے ہزاروں صحابہ ہے لیکن ایک لال چہرے والے آدمی حضور سے آگے آگے چل رہے ہیں. کہیے کون ہے لال چہرے والے آدمی؟ کہیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ان کو اتنا اونچا مقام ملا کہ آج وہ حضور سے آگے آگے چل رہے ہیں. کہاں یہ اتنا اونچا مقام ملا؟ اس لیے کہ وہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے اور مسجد میں مؤذن پہلے آتا ہے امام بعد میں آتا ہے اور حضور امام سے بلال حبشی مؤذن. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اذان سے ایک دعوت ہے. کتنا اونچا مقام اللہ نے حضرت بلال حبشی کو عطا کر دیا کلا چہرے کے ساتھ آگے آگے چلتے ہوں گے اور حضور پورے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہوں گے. جب بلال حبشی کے انتقال کا وقت آیا رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے نام کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے رضی اللہ تعالیٰ. تو انتقال کا وقت ہے بستر کے اوپر بیچے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں شاعری گا رہے ہیں. سب موت کا وقت ہے کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن شاعری گا رہے ہیں. کا آدمی شاعری تو گاتا ہے کوئی خوشی کے موقع کے اوپر. کا معلوم یہ ہوا کہ آج میری موت کا دن ہے لیکن میری زندگی کے اندر حقیقی خوشی کا دن ہے. اسی لیے وہ بستر کے اوپر گر جائے. کیا گر جائے؟ غدن الاحبا غدن الاحبا محمد وحبه. اے لوگ میری موت پر روتے کیوں؟ میری موت پر پچھتاتے کیوں؟ میں تو مروں گا, آخرت میں جاؤں گا, کل اپنے دوستوں کی جماعت سے جا کر کے ملاقات کروں گا. کون میرے دوست, کن دوستوں سے مجھے ملاقات کرنی ہے؟ غدن الاحبا محمد وحبه. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کو جا کر آخر میں ملاقات کر. میری موت تو میرے لیے خوشی کا دن ہے. شاعری گاتے گاتے دنیا سے چلے گئے. اس کو کہتے ہیں موت کا دن, عید کا دن. اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے صحیح معنی میں عید کا دن بنا دے. اور یہ کب ہوگا؟ جیسی بات میں نے پہلے آپ سے کہی, زندگی گزارو رمضان کی طرح, اللہ موت عطا فرمائیں گے عید. بخاری شریف میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70-70 صحابہ کی ایک جماعت بھیجی تھی. کچھ لوگ آئے تھے کہ ہمارے یہاں ایمان سکھانے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے صحابہ کو بھیجو. حضور نے ایک دم کوالٹی صحابہ کی 70 صحابہ کی جماعت بھیجی, لیکن ان کافروں نے بے وفائی کر کر ان 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. تو جب شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان سے ایک بات کہی اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ ہماری یہ بات ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے, ہمارا یہ میسج حضور کو پہنچ جائے. اس لیے کہ حضور کو معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالی نے ان صحابہ کی بات کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. اور بخاری کی حدیث کے اندر ہے اس کی شرح کہ پہلے ہی قرآن کی آیت کی بات میں منسوخ ہو گئی. کتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا بلغوا عنا قومنا. اے اللہ ہماری یہ بات ہماری قوم کو یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے. کیا بات پہنچا دیجیے؟ انا لقینا ربنا. ہم نے بیر مرونا پر, یہ کنویں کا نام ہے عرب میں, اس کنویں کے اوپر بیر مرونا کے اوپر ہم نے ہمارے اللہ سے ملاقات کی. اللہ کا دین کا کام کرتے کرتے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کی, ہم سب شہید ہو گئے. کہ اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ حکایت صحابہ میں حضرت نے روایت اصل فرمائی ہے کہ پھول کا فوارہ ڈالا ہے تو یوں کر کے ہاتھ میں لیا اور وہ پھول کو اپنے منہ کے اوپر لگایا اور لگا کر کے کیا کہتے ہیں, فستو رب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ایسی لوگوں کی موت اور زندگی کا جان دے رہے اللہ کے نام پر اور پھول اڑ رہا ہاتھ میں لیا چہرے پر لگایا اور قسم کھائے اللہ پاک کی قسم کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے. کہ کس بات پر کامیابی؟ کہ میری زندگی اللہ کے دین کے سامنے سے بڑی اور کیا کامیابی چاہیے؟ یہ ہے موت کا دن حقیقت میں عید کا دن. کب دوسری مسلمان کی حضرت عائشہ کی روایت میں ہے, کب دوسرا کون سا عید کا دن ہے؟ ایک مومن کو لے جا کر کے اللہ کے بندے اس کو قبر میں بلاتے ہیں, اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, مٹی ڈال کر کے جب لوگ چلے آتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں, آ کر کے تین سوال کرتے ہیں. پہلا سوال فرشتوں کا یہ ہوتا ہے, دیکھو ہمارے اللہ کتنے مہربان خدا ہے, آج دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ایگزامینر ہو, کوئی چھوٹی ایگزام ہو کہ بڑی ایگزام ہو, ایگزام کے پیپر کے اندر کیا کوئسچنس ہوں گے, کیا سوالات ہوں گے, کوئی دنیا میں بدلاتا نہیں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے یہاں جو ایگزام ہے, ایک چھوٹا ایگزام اور ایک اینیئر بی ایگزام ہے. چھوٹا ایگزام تو قبر کے اندر, اور بیگ اور اینیئر ایگزام جو ہے قیامت کے میدان کے اندر. یہ اللہ کی کتنی مہربانی کہ قبر کے ایگزام کے اندر کتنی پیشنس ہے, اللہ تعالیٰ نے وہی ہم کو بدلا دیا, ڈکلیئر کر دیا کہ میری طرف سے کیا تین سوالات پوچھے جائیں گے. ہمارے یہاں ڈابل مدرس میں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے, بابا عبدالرحمان صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ولی آدمی تھے کہ وہ گاؤں میں رہتے تھے, مدرسے میں پڑھانے کے لیے آتے تھے, بارش کے موسم میں پڑھانے آتے تھے, لیکن ان کی جوتی کے اوپر پانی اور کیچڑ بھی لگتا نہیں تھا. عجیب زندہ ولی تھے. کا ایگزام جب ہوتا بخاری شریف کا وہ امتحان لیتے تھے, تو اسٹوڈنٹ ان کو پوچھنے جاتے تھے, حضرت آپ نے ایگزام کے پیپر میں کیا سوال پوچھے ہیں؟ تو بچے کو بتلا جاتے تھے کہ میں نے یہ سوال پوچھا ہے. اب سب بچے تیاری کر کے صحیح صحیح جواب دیتے تھے. ہمارے ڈاکٹر مدرسے کے ایکٹ محترم حضرت مولانا سید بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارا پیپر چیک ہونے کے لیے گئے. پیپر نکالا تھا مولانا عبدالرحمان صاحب نے, وہ بیمار ہو, تو پیپر چیک ہونے کے لیے مولانا بدر عالم صاحب کے پاس گیا. تو انہوں نے پہلے مجھے بلایا کہ صحیح سے صرف بتاؤ کہ پوری کلاس میں ایک دم صحیح صحیح آداب لکھے ہیں, جوابات لکھے ہیں, بات کیا ہے. تو ہم نے کہہ دیا کہ حضرت ہم تو بابا صاحب کو پوچھنے جاتے ہیں اور حضرت کا سوال بتلا دیتے ہیں, اور ہم نے پوری تیاری کر دی. تو حضرت مولانا سید حضرت آزاد صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بڑے اچھے اللہ کے ولی تھے, مدینہ پاک میں بقیع قبرستان میں ان کی قبر ہے, اور برسوں برس کے بعد بقیع قبرستان کے اندر کچھ کام ہو رہا تھا اور قبر ان کی کھلی ہوئی, تو سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کے قبر کے اوپر دھبا بھی نہیں لگا. عجیب وہ بھی اللہ کے ولی ہے. تو مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ گئے بابا صاحب کے پاس, حضرت آپ تو امتحان کے سوال بتلا دیتے بچے کو. تو بابا صاحب نے کتنے پیار سے جواب دیا کہ مولانا اللہ قبر میں جو سوال کرنے والے ہیں, قیامت میں جو سوال کرنے والے ہیں, اللہ نے ڈکلیئر کر دیے, تو میں اور آپ کی کیا حیثیت. تو کتنے مہربان ہمارے اللہ کہ تین سوال جو قبر میں ہونے والے وہ بھی اللہ نے بدلا دیے, تاکہ میرے بدلے اس کی تیاری کر لے. کا پہلا کیا سوال؟ کا من رب ہوگا, تمہارا رب کون, وہ ماہین ہوگا, تمہارا مذہب کون سا ہے. اور تیسرے سوال کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان کی قبر دنیا میں جہاں بھی ہو, وہاں سے لے کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے, تو بیچ کی ساری مٹی ساری زمین ہٹا لی جاتی ہے, اور مومن کو ڈائریکٹ حضور کی قبر میں زیارت کروائی جاتی ہے. کہ اگر دنیا میں زندگی حضور کی سنت پر گزاری ہوگی تو آدمی فوراً پہچان کر فرشتے کو جواب دے گا یہ تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ تین سوال اللہ کا فرشتہ پوچھے گا. حضرت انس کی روایت میں ہے کہ جب تم نے قبر میں تینوں سوال کے صحیح جواب دے دیے یہ میرے لیے دوسری عید کا دن ہے. وہ صحیح عید کا دن ہے. اللہ قبر کے تینوں سوالوں کے جواب ہمارے لیے آسان ہے. تیسری عید کون سی کا مومن ہے؟ کہ تیسری عید مسلمان کی یہ ہوگی کہ کل میدان قیامت قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ترازو لگائی جائے گا جس میں مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے. خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو لگائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ کو دیں گے. نیکیاں بھی اور برائی بھی. اب ایک طرف نیک کام دوسری طرف گناہ کے کام حساب ہوگا تولا جائے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بنا دیا جس کے نیک اعمال زیادہ ہو جائے وزندار ہو جائے تو اس کو مزے کی زندگی ہے خوشی والی زندگی ہے. اور جس کے نیک اعمال والی سائز ہلکی ہو جائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ میں گرنا ہے. ہر ایک انسان کو کہ یہ ایک موقع ایسا ہوگا یہ جان کہ انسان کو باپ بھی یاد نہیں آئے گا اور ماں بھی یاد نہیں آئے گی. جب امام صاحب نے عشاء میں جو آیت پڑھی کس درد سے پڑھی قرآن کی وہ آیت ہے یہ وہ موقع ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا. شوہر جب دیکھا کہ نیکی والی سائز وزندار ہو گئی اور آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ تیرے لیے تیسرا عید کا دن ہے. وہ ہماری تیسری عید ہوگی. اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں قیامت کے دن کا معاملہ بڑا عجیب ہوگا. عجیب معاملہ. اللہ ہمیں آخرت کا دھیان عطا کرنا ہے. آج ساری دنیا کی محنت دیکھو میں آپ کو بتاؤں سائنس ٹیکنالوجی انڈسٹریز فیکٹریز ساری چیزوں کا خلاصہ کیا کہ انسان کی یہ دنیا کی لائف بن گیا. سب کا خلاصہ سائنس کا ٹیکنالوجی کا انڈسٹریز کا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ کیا دنیا کی زندگی بن جائے. اور نبیوں نے آ کر یہ دعوت دی کہ لوگوں ہم تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ فرق ہے بہت بڑا نبی کی دعوت میں اور دنیا کی محنتوں میں. عجیب معاملہ ہوگا میرے بزرگوں قیامت. ایک انسان آج دنیا میں کرائمس کرے گناہ کرے تو گناہ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں اپنے گناہ کے اوپر چار گواہ اور وٹنس تیار کر رہا ہوں. قرآن میں ہے کہ پہلا گواہ تو یہ ہوگا کہ تو نے جس زمین کے اوپر گناہ کیا یا نیکی کی وہ زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولے گی. یہ زمین ہے نا یہ زمین ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ چپچاپ ہے لیکن بولے گی اور یہ قرآن میں ہے, میں نہیں کہتا ہے. یوم قیامت کے دن زمین بولے گی اور اللہ اس کو زبان عطا فرمائیں گے. زمین بولے گی, اس لیے جب ہم گناہ کرے تو یہ سوچ لو کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا, لیکن جس جگہ پر جس زمین پر گناہ کرتے ہیں وہ زمین قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بولے گی. یہ زمین پہلے اتنے تو بھی خدا کے دربار میں گواہ بنے گی, کا سیکنڈ بزنس کون ہوگا, دوسرا گواہ کون ہوگا, کا یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں فل ٹائم ان کا جاب ہے. جس دن ہم بالغ ہوئے اس دن سے لے کر جنازہ اٹھا وہاں تک نو ہالیڈے نو ویکیشن اور نہ ان کی جو ہے کوئی چھٹی نہ ان کی ہڑتال کوئی چیز نہیں, فل ٹائم ان کا جاب ہے یہ دو فرشتوں کا. اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم جو بات بھی بولتے یہ دو فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں ہر 24 گھنٹے. ہاں ڈیوٹی ان کی چینج ہوتی ہے کہ رات کی نائٹ ڈیوٹی والے افٹر فجر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور جو دن کی ڈیوٹی والے ہیں وہ افٹر اثر آسمان کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ روزانہ نئی نئی بک لاتے ہیں, تو کہا ہماری تو ڈیلی کی بک گناہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جیسے کا فجر کے اندر جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ نیو بک لے کر لکھنا شروع کرتے ہیں تو فرسٹ اینٹری ہوتی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو یہ بستر پر سویا ہوا تھا, اس نے فجر کی نماز قضا کر رکھی تھی. میرے مسلمان بھائیوں جن کی ڈیلی اعمال نامے کی فرسٹ اینٹری یہ ہو کہ اس نے فجر کی نماز قضا کی تھی, بتاؤ ایسے اعمال نامے کے ساتھ ہم خدا کے دربار میں کیسے کھڑے ہوں گے. اللہ ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے اور نمازوں کو اللہ پابندی سے پڑھنے والا بنا دے. تو کہا یہ دو فرشتے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں, لگے ہوئے ہیں اور 21 چیز وہ فرشتے لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. یہ تیسرے گواہ ہوں گے. اور کہا کہ چوتھے گواہ کون ہوں گے, تیسرے گواہ کا ایک تو زمین دوسرے گواہ یہ دونوں فرشتے, تیسرے گواہ کون ہوں؟ تو کہا تیسرے گواہ ان فرشتوں کی لکھی ہوئی نوٹ بک. یہ جو نوٹ بک ہے جس کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے, یہ اعمال نامے کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن اعمال نامہ کھلے گا اور اوپر ہوگا تو انسان پریشان پریشان اور انسان آواز لگائے گا. کیا آواز لگائے گا؟ کہ ماضی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا میں نے تو یہ کفر کیا ہی نہیں, قرآن سے ثابت ہے کہ دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جھوٹ بولے گا, اور ایسے ایسے جھوٹ ہی بولے گا. اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کی قسم کھا کے جھوٹ بولے گا. کیا بولے گا؟ واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اے اللہ ہم تیرے نام کی قسم کھاتے ہیں ہم نے دنیا میں کوئی شرک کا کام نہیں کیا. انسان یہ بھی نہیں سوچے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے اللہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ کے نام سے جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس زبان کو لاک کرے گا کہ اسی زبان سے بہت بولتا ہے, بکوت کرتا ہے, اللہ اس زبان کے اوپر لاک کرے گا. قرآن میں اليوم نختم على افواههم, اللہ زبان کے اوپر لاک کریں گے, اس کو بند کریں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون, اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بلوائیں گے, ہاتھ بولیں گے کہ ان ہاتھوں سے کیا کیا گناہ کیے تھے. میں کہا کرتا ہوں کہ آج کسی ہاتھ سے ہم موبائل سے نمبر ڈائل کر کے کسی پرائی عورت سے چپکی سے بات کر لیتے ہیں, اسی سے ٹیکسٹ میسج کسی کو لکھ دیتے ہیں, اسی سے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے چیٹنگ کر لیتے ہیں حرام طریقے سے. یاد رکھو کوئی نہیں دیکھتا, لیکن قیامت کے دن یہ بھی ہاتھ بولے گا کیا میسج لکھے تھے, کس کو فون ڈائل کیا تھا, انٹرنیٹ پر کس کے ساتھ چیٹنگ کی تھی. یہی ہاتھ اللہ کے دربار میں بولیں گے, خدا کے دربار میں شہادت دیں گے. پوری باڈی قرآن میں ہے, باڈی بولے گی, آنکھ بولے گی, اس نے کیا کیا دیکھا تھا. آج تو ہم چپکے چپکے غلط چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں, حرام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے ہم کو نہیں دیکھا. یاد رکھو میرے بھائیوں, قرآن میں فرماتے اللہ یا قیامت کے دن آنکھ بھی بولے گی, کان بولیں گے, پیر بولیں گے, پوری باڈی اللہ کے سامنے بولے گی. اور جتنے گناہ کیے, ایک گناہ اللہ کے سامنے پوری باڈی بولے گی. پھر اللہ تعالیٰ زبان کا لوگ بولیں گے کہ اب بول, پہلے اور جھوٹ بولتا تھا نا, اب دیکھا تیری باڈی جو ہے میرے خلاف بول رہی تھی. تو جیسے ہی اللہ زبان کا لاک کریں گے تو یہ زبان باڈی کے ساتھ لڑے گی, فائٹ کرے گی. کیا فائٹ کرے گی؟ کہ بما شہدتم علینا, تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی. قرآن کہے گا لما شہدتم علینا, تم نے میرے خلاف کیوں اللہ کے سامنے گواہی دی. میں نے تو تمہاری مزے کے لیے گناہ کیے. تو پوری باڈی کیا جواب دے گی زبان کو؟ قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء, ہم کو تو اس اللہ نے بلوایا جو تمام چیزوں کو بلواتے ہیں. کہا ہم اپنی مرضی سے تھوڑے بولے, اللہ نے بلوایا ہم نے بولا ہے. تو یہ پوری باڈی خدا کے دربار میں گواہ بنے گی. میرے بھائیو یہ چار بزنس ہے قیامت کے میدان میں, ایک زمین, ایک دو فرشتے, ایک ہمارا اعمال نامہ, اور ایک ہماری باڈی. کوئی انسان چھوٹ کے بچ کے نہیں جا سکتا. گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ چار چار گواہ قیامت میں گواہی دیں گے. لیکن روایات سے ثابت ہے, عجیب خوشی کی بات بتاؤں آپ کو, خوشخبری کی بات بتاؤں, دھیان سے سن لو, جو مومن سچے دل سے گناہ پر توبہ کر لے, آنسو بہا دے لے, تو اللہ وہ مہربان خدا ہے کہ زمین کو بھی اللہ بھلوا دیتے ہیں. زمین بھی بھول جاتی ہے, باڈی بھی بھول جاتی ہے, فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں اور اعمال نامے میں سے بھی اللہ بتا دیتے ہیں. شرط یہ کہ ایک مومن سچے دل سے آنسو بہا کر کے اللہ کی دربار میں توبہ کر لے. کتنے مہربان اللہ, اللہ ہمیں سچے دل سے اس کے دربار میں رونے والا بنا, توبہ کرنے والا بنا. چوتھی عید کون سی مسلمان کی؟ تو کہا اللہ کے عرش کے نیچے سے اعمال نامے اڑیں گے, تمام اعمال نامے خدا کے عرش کے نیچے رکھے ہوں گے, مومن کے کافر کے سب کے. اور پھر ایک ہوا چلے گی خدا کی قدرت سے اور اعمال نامے پورے ہواؤں میں اڑیں گے قیامت کے میدان میں, اور اڑ اڑ کر کے مومنوں کے پاس جا کر کے گریں گے. اور ان کا منظر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, من اوتی کتاب یمینی, جس کے دائنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں اس کا اعمال نامہ مل گیا, وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا دیکھو دیکھو میں تو سکسیس ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, میں جنتی ہو گیا, اور اس کی نشانی ہے کہ میرے دائنے ہاتھ سے مجھے اعمال نامہ مل گیا. اور جو ناکام ہوگا جو فیل ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا, وہ امامن کو دیا کتاب والی پیٹھ کے پیچھے سے بیک سائڈ میں لیفٹ ہینڈ کے اندر اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا, اور وہ کہے گا میں تو مر گیا, میں تو مر گیا کہ میرا اعمال نامہ مجھے لیفٹ ہینڈ کے اندر ملا. حضرت احمد کی روایت میں ہے کہ جب اعمال نامہ ہوا میں اڑے اور تیرے دائنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں آ جاوے, یہ تیرے لیے چوتھی عید کا دن ہوگا. اللہ ہم سب کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. کب پانچویں عید کون سی مسلمان کی؟ دیکھو یاد رکھو ہماری صحیح عید کون سی میں آپ کو گنوا رہا ہوں. ایک تو موت ایمان پر آئے جنت کا فرشتہ لے کر کے آئے, دوسرا قبر کے تینوں سوال کے صحیح جواب ہو جائے, تیسرے نمبر پر نیکی والا ترازو کا بلہ جھک جائے, چوتھے نمبر پر دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے. اور کا پانچویں کون سی مومن کی؟ اللہ اللہ, جس کے لیے خدا نے قرآن میں فرما دیا عجیب منظر کیجیے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تھوڑا سا نقشہ سمجھ لو, میپ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ قیامت کا میپ کیسے ہوگا. یہ ہے قیامت کا میدان, ایسا فیل کرو کہ یہ قیامت کا میدان ہے, اس کے بعد فوراً جہنم ہے اور اس کے بعد جنت ہے. جو آدمی بھی قیامت کے میدان میں سے جنت میں جانا چاہے تو بیچ میں جہنم ہے, اور جہنم کے اوپر بریج ہوگا, اسی بریج کو ہم کہتے ہیں پل صراط, اسی کا نام پل صراط ہے. دنیا میں جو حکم دیا ہے صراط مستقیم پر چلنے کا, اسی کی شکل وہاں پر پل صراط ہے. جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا, کسی راہ میں چلے گا, اس کے لیے پل صراط کا بریج ایک دم ایزی ہو جائے گا. اور جو دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں چلا, سیدھی راہ پر نہیں چلا, اس کے لیے پل صراط کی بہت ڈینجر ہو جائے گا. اب یہ پل صراط کو بریج کو پاس کر کے جنت میں جانا ہے, اور پل صراط کے لیے خدا کا فیصلہ خدا نے قرآن میں بدلا دیا کہ وہ ان منکم الا واحدہ کان علی ربک عہدا مقضیا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ نبی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, صحابی ہو, ولی ہو, کتب ہو, ابدال ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے, ہر ایک کو پاس کرنا ہے پل صراط. اور اس پل صراط کے لیے یہ فرمایا کہ وہ بہت سے لوگ کٹ کٹ کے اندر گریں گے, اس کے دونوں طرف طرف کانٹے ہیں اس میں پھنس پھنس کے نیچے گریں گے. اللہ ان سراط پر کٹنے سے ہماری حفاظت مل جائے گی. ایک دم ڈاک اندھیرا پل سراط کا راستہ ہوگا اور اس پل سراط کے نیچے جہنم آواز لگا رہی ہوگی. کیا آواز لگائے گی؟ حل من مزید. اے اللہ اور چاہیے، میرا پیٹ تو بہت بڑا ہے، اور چاہیے، لاؤ انہیں لاتا ہو، مجھے اور چاہیے. لیکن ایک حدیث بدلا دو، اللہ اس حدیث کا مصداق ہم کو بنا دے. کا ایک نمازی آدمی جس کی زندگی نماز پر گزری ہوگی، کا جب وہ پل صراط کے اوپر آئے گا تو جہنم نیچے سے آواز لگائے گی. حدیث میں ہے اسراء یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے بہت تیز اور خاص خاص تو پاس ہو جا میرے اوپر سے، خود جہنم آواز لگائے گی. اور جہنم کیا رہے گی؟ کہ تیرے پیر کے تلوے میں، یہ ہے پیر کا نیچے والا حصہ، کتو زندگی میں روزانہ پانچ مرتبہ جو وضو کرتا تھا، وہ وضو کے پانی کی یہ ٹھنڈک جو تیرے پیر کے تلوے میں ہے، مجھے درد سے یہ لگتا ہے کہ کہیں میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جائے. کا ایک مومن کے وضو کی ٹھنڈک سے خود جہنم بھی ڈرتی ہے اور جہنم اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے، تب جا کر کے تو یہ آواز لگے گی جہنم کی کہ جلدی جلدی تو گزر جا. کئی ایک مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا اور اندھیرے کے اندر وہاں روشنی کون سی ہوگی؟ کا ایمان کا نور اس کے دل میں سے نکلے گا اور پورا پورا صراط اس کی وجہ سے لائٹنگ والا جگمگاتا ہوا روشن ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا نوروہم یسعیٰ بین ایدیہم، ایمان کا نور مومن کے سینے سے نکلے گا اور پورا پورا صراط روشن روشن چمک چمک والا ہو جائے گا. اب ایک کافر آئے گا جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کو اندھیرا لگے گا تو آواز لگائے گا ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، مجھے بھی تھوڑی روشنی تمہاری مل جائے، مجھے بھی تمہاری لائٹ مل جائے. تو یہ مسلمان کہے گا کہ سوری، یہ لائٹ ہم دنیا میں دیتے تھے، لفٹ دنیا میں دیتے تھے، یہاں یہ لائٹ ہم تم کو دیں گے، ہم تو اپنی لائٹ میں آگے آگے نکل جائیں گے. اور وہ کافر اندھیرے میں پٹ کے جہنم میں گر جائے. حضرت انس کی روایت میں کہ اے مسلمان بندے، تو ایمان کے نور کے ساتھ پل صراط پر سے گزر کر کے خدا کی جنت میں داخل ہو گیا، یہ تیرے لیے پانچواں عید کا دن ہوگا. اللہ یہ پانچوں کے پانچ دن کو ہمارے لیے عید کے دن بنا دے. اور یہ کب ہوگا؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن کی پڑھی تھی، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اس کے آخری ٹکڑے میں کہ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اس آیت میں یقین موت کے معنی کے اندر ہے کہ رب کی اللہ کی عبادت کرو موت کے آنے تک، کا موت تک تمہاری عبادت کی چھٹی نہیں ہے، کا عید کے چاند کے نکلنے کے اوپر تمہاری عبادت ختم نہیں ہوتی، تمہاری عبادت ختم ہوگی جس دن تمہاری روح بدن میں سے نکل جائے. اسی لیے تو فرمایا زندگی گزارو رمضان جیسی، اللہ موت عطا فرمائیں گے عید کی جیسی. ہمارے یہاں سورت کا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے قرآن مسجد. ایک مرتبہ رمضان کے بعد میں احمد آباد ایک دینی جلسے میں جا رہا تھا تو مسجد کے گیٹ کے اوپر ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے کہ کھوائی میرا ہے سعودی عمران موشی انعام اقوام آؤ. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون کھوائی گیا ہے، ان کو ڈھونڈنے والوں کو بڑا انعام ملے گا. تو میں رک گیا کہ مسجد کے دروازے پر پوسٹر لگا ہوا ہے تو نیچے لکھا ہوا تھا اپنا نمازی بھائیوں عید نو چاند جو انہیں کھوائے گئے ہیں، جی سوری نے لاس میں جن کو انعام اپنا. میرے بھائیوں آج حقیقت حال ہماری زندگی کا یہ عید گئی قرآن بند، عید گئی نماز بند، عید گئی رمضان میں کچھ حیا شرم کر کے داڑھی بھی ہم بڑھاتے تھے، اور عید گئی تو استورا بھی شروع ہو گیا، نبی کی سنت پر ہماری زندگی بدل جاتی ہے، گویا شیطان کیا چھوٹا ہم شیطان بن جاتے ہیں، اللہ ہماری عید کے بعد کی زندگی کو رمضان والی بنا دے اور ہماری موت کا دن اللہ تعالیٰ عید کا دن بنا دے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے، ایمان کا نور جو الفراز پر کام آئے گا، اعمال کی برکت سے اللہ ایمان میں استقامت عطا فرمائے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی موت کا واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے خود اپنے امکانوں سے سنا کہ ایک اجتماع کے اندر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرمائے کا انتقال کے بعد کسی نے حضرت کو ہاتھ میں دیکھا، حضرت موت کیسی آئی؟ ہمارے حضرت بہت چھپاتے تھے اپنی باتوں کو، مجھے تو یقین ہے کہ خود حضرت کا یہ خواب ہے، چونکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ میں لگانے والے ہمارے حضرت ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تشکیل کرتا ہے مفتی جی چلو جماعت میں، تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میں تو تبلیغ کر چکا کہ وہ کہتے کہ مولانا یوسف صاحب کو تو میں نے لگایا تبلیغ، اور پھر حضرت نے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جی مولانا یوسف حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت فکر تھی مولانا یوسف صاحب کے بارے میں، چونکہ ان کا علمی نظار تھا، اسی زمانے میں انہوں نے طحاوی شریف کی شرح لکھی، امانی الاحبار فی شریف امانی الاحبار، اور حیات الصحابہ کی حضرت نے اسی زمانے میں لکھی، خالص علمی مزاج. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت کو ذمہ داری سمجھ دی کہ مفتی جی میرے یوسف کو تبلیغ کے کام میں لگا دیں. تو پھر ہمارے حضرت نے محنت کر کے سمجھا کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ میں لگایا. یہ آزاد ہوئی تعلوم کے جو شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان تھا، انہوں نے وہ پوری کتاب اس پر لکھی ہے، مفتی محمود حضرت گنگوہی پر جماعت تبلیغ، اس میں پورے یہ واقعات لکھے ہوئے، اس کو پڑھ لو. تو حضرت کو بہت چاہتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مولانا یوسف صاحب موت کیسی آئی آپ کی؟ تو کہا حضرت مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ مفتی جی کا میں بیان کر رہا تھا فجر کی نماز کے بعد والا، جو اجتماع میں تین گھنٹے فجر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم نے دیکھا تین تین گھنٹے فجر کے بعد کا بیان ہوا کرتا تھا، اجتماع ہو نظام الدین مرکز پر. تو کہا میں نے دیکھا کہ سامنے نور نور چھایا ہوا ہے اور اس میں کوئی آدمی ہاتھ میں گلاب کا بہترین پھول لے کے میرے قریب آیا ہے، اور اس آنے والے نے لا کر کے وہ پھول میرے سینے کے اوپر رکھ دیا. اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتا نہیں ہے. کہ وہ آنے والا حقیقت میں خدا کی طرف سے فرشتہ تھا، اور اتنی آسان موت کہ وہ پھول کے اندر روح منتقل ہو کر آگے بڑھنے چلے. اللہ ایسی پاکیزہ پیاری دینی اپنی مرضی والی موت ہم سب میں نصیب فرمائے اپنے اپنے وقت کے اوپر، اور اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا بلال سلام کرنا ہے الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ہے.